эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 23 верасня ў Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, яўка склала 74,3%. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведаміла, што абрана 109 са 110 дэпутатаў. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання, а таксама пра тое, што падліковай камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Кіраўнік місіі назіральнікаў БСН Антонио Мілашускі сёння выказаў шкадаванне, што не пабачыў у Беларусі вольных і дэмакратычных выбараў. Місія БСН не прызнала выбары ў палату адпаведнымі стандартам гэтай арганізацыі, а яе кіраўнікі Матэо Мекачі і Антонио Мілашускі выказалі перакананне, што ў гэтых выбарах не было спаборнасці, апазіцыю не дапусцілі ў камісіі, а назіральнікам не далі сачыць за ходам падліку галасоў. На іх прэсавай канферэнцыі быў Валер Каліноўскі. Матэа Мекачы, кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асаблеі АБСЭ, у першую чаргу выказаў шкадаванне, што шэрагу замежных журналістаў не дазволілі прыехаць на выбары ў Беларусь, а некаторых пабілі ў апошнія дні выбарчай кампаніі. Наконт саміх выбараў спадар Мекачы выказаў перакананне. These elections were not competitive from the start. Гэтыя выбары не былі спаборнымі ад самага пачатку. Вольныя выбары залежаць ад свабоды выказвацца, арганізоўвацца і балятавацца. Але мы не бачылі гэтага ў гэтай краіне. Так вырасла колькасць кандыдатаў ад партыяў, але важныя палітычныя фігуры, якія маглі б граць ролю ў гэтай краіне, заставаліся ў турмах альбо ім адмовілі ў рэгістрацыі. Спадар Мекачы прызнаў, што не спрыяла дэмакратычнасці выбараў і беларускае заканадаўства. Юрыдычная база Беларусі не гарантуе правядзенне выбараў у адпаведнасці з абавязкамі ў рамках АБСЭ. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ Антонио Мілашускі, які працаваў у Беларусі са жніўня, зрабіў сваю выснову. В Беларусі я стаў свідэтелем сустазательнага духа на хакейным і футбольным матчах, но, к сожалению, не наблюдаў саперніцтва на выборах і палітычнай арэне. В Беларусі я увідаў мірскі замак, но, к сожалению, я не увідаў, што выборы былі праведзены судэцтві стандартам дама ОБСЕ. На выборах важна не только буква закона, но и гражданское доверие к процессу. Антонио Мілашускі згадав, что оппозиция у выборчих комиссиях складала 0,1%, что кандидатам отмовляли в регистрации за технічних помилок, не был стандартизованный процесс проверки подписов за вилучение кандидатов, не было широкого и сбалансованного освятления выборчих кампаній в СМИ. Да пазітыву кампаніі было аднесенае выкарыстанне дэбатаў. Пры гэтым спадар Мілашускі крокам назад у параўнанні з 2010 годам назваў тое, што выступы і дэбаты паказваліся ў запісе пасля цэнзуры альбо не дапускаліся ў эфір. Спадар Мілашускі зазначыў, што на многіх выбарчых участках назіральнікам не давалі сачыць за падлікам галасоў. And I have witnessed myself. Я сам быў сведкам, калі назіраў на выбарчым участку падлік галасоў, і мяне папрасілі стаяць за 7-8 метраў ад стала з бюлетэнямі. Падлік праходзіў у цішыні, ніхто нічога не казаў, не было асобных стосаў для асобных кандыдатаў, і ў канцы старшыня камісіі абвясціў вынікі, без ніякай магчымасці для назіральнікаў спраўдзіць гэты вынік. Матэа Мекачы адносна пытання яўкі зазначыў, што ў іхнай місіі не было дастаткова рэсурсаў, каб адсачыць, наколькі рэальная яна была. Таму ацаніць лічбы, агучаныя ЦВК і апазіцыйнымі назіральнікамі, місія не можа. Антонио Мілашускі паведаміў, што місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека будзе ў Беларусі яшчэ 10 дзён і спадзяецца абмеркаваць свае назіранні і праект заключэння з уладамі. Гэтыя выбары не былі першымі, не стануць і апошнімі ў Беларусі. Таму мы спадзяемся, і гэта нашая мэта, што нашыя назіранні і рэкамендацыі будуць карыснымі для ўладаў краіны дзеля паляпшэння і ўдасканалення выбарчага кодэксу. Матэа Мекачы, у сваю чаргу, таксама выказаў спадзеў, што гэтае назіранне паспрыяе вяртанню ў Беларусь офісу АБСЭ, які выдалілі з краіны ў 10 годзе. Антонія Мілашускі нагадаў, што ў ягонай роднай краіне Македоніі намеснік кіраўніка місіі АБСЭ, дыпламат з Беларусі. Валер Каліноўскі быў на прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў місіі АБСМ. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц у сувязі з парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Я глыбока шкадую, што парламенцкія выбары ў Беларусі чарговым разам не адпавядалі міжнародным стандартам справядлівага і празрыстага выбарчага працэсу, заявіў Марцін Шульц. Ці стануць лічбы незалежнага назірання фактарам палітыкі? Чаго вартыя планы на наступныя прэзідэнцкія выбары на тле вынікаў цяперашніх? Ці перажылі выбары спрэчкі наконт байкоту і ўдзелу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Фласкоўскі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і палітолег Юры Чаусаў. У жывым эфіры «Свабоды» хвіліна праз 20. 24 верасня старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі пацвердзіла. У склад палаты прадстаўнікоў пятага склікання абраныя 109 са 110 дэпутатаў. Сярод іх няма ніводнага вылучэнца ад апазіцыйных партый. Як і раней, дэпутатамі сталі пераважна чыноўнікі і так званыя крэпкія гаспадарнікі. З працягам тэмы Владзімир Глот. Без свайго дэпутата застаюцца толькі выбарцы з Новабелецкай акругі нумар 36. Яны забяспечылі неабходную яўку, але безальтэрнатыўны кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Мельнікаў, па словах Лідзіі Ярмошынай, не набраў неабходнай колькасці галасоў. У іншых 15 безальтэрнатыўных акругах, дзе балятаваліся праўладныя кандыдаты, галасоў для абрання паводле афіцыйных падлікаў хапіла. На пытанне, ці трапіў хтосьці з апазіцыянераў у склад палаты прадстаўнікоў, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік даў наступны адказ. Мы пасчыталі, што 5 прадстаўнікоў палітычных партый пайшлі ў склад парламента, сярод іх прадстаўнікі аграрнай, камуністычнай і рэспубліканскай партыі справядлівасці. Такім чынам, марнымі аказаліся надзеі правесці сваіх вылучэнцаў у апазіцыйных партыях «Справядлівы свет» і Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якія ішлі ў гэтай выбарчай кампаніі да канца. У іх не было ніякіх рэальных шанцаў, канстатуе палітолог Віктор Чарнол. Надежды питали только лишь политики, которые, ну, в общем-то, либо не обладают, так сказать, трезвым мышлением, либо люди, которые просто эти выборы используют в своих интересах, либо очень наивные люди, скорее всего, все-таки в своих интересах. На думку политолога, наибольш рационально повели себя подчас выборчей кампании те партии, якія выкарыстовывали тактику активного бойкота выборов. Они попытались все-таки эти выборы использовать как трибуну, как легальную возможность донести до людей идею бойкота. А эту идею, на самом-то деле, большинство населения не разделяет. Это, в общем-то, большое заблуждение считать, что людей так знают и так не пойдут, и поэтому нечего на эти выборы ссылаться. На самом деле, это глубокое заблуждение. Я даже эмпирически наблюдал, как многие действительно по-прежнему верят в то, что что-то там от их голоса зависит. И шли на эти выборы. Сярод тых, кто ішоў до конца и змагаўся за перамогу на выборах, и старшыня аргкамітэту, дзеля стварэння партыі «Свабода і прагрэсу» Уладзімір Навасят. И хоть он не стал депутатом, але не лічыць потраченные высілкі дарэмнымі. Все ж таки громадство потребует неких денег. А бойкот в данной ситуации – это наведение. Потому что ты, кто бойкотовал, в уголе не было ни надзіральнікаў от них, ни никаких денег, направленных на то, как установить факты фальсификации, которые отбываются подчас выборшей кампании. А по-другому, у нас мажоритарная система, и когда мы ведем размову про будущее нашей страны, то с пункту гледжання перспектив партийной системы, перш за все необходимы персоны, которые, ну, референтны у той или иной окрузе, на яких равняются выборщики. А это все подразумевает необходимость денег конкретных на конкретных выборших кампаниях. Владимир Новосят каже, что ягоная команда складает скарги у ЦВК и прокуратуру. По-перше, на суперк официальным даденным выборы в окрузе не отбылися, бо у их реально удельничали только 40% выборцев. По-другое, як тверді спадар Новосят, перамог ён, а не праўладны кандыдат. Лідзія Ярмошына сёння сказала, што падчас галасавання на адрас Цэнтральнай выбарчай камісіі прыйшло 110 скаргаў, 11 з якіх не звязаныя з галасаваннем. Сёння за адрас Цэнтральную камісію по электроннай почте прыйшло ещё 20 жалоб. Аднак, я думаю, это не предел, і, естественно, эта неделя у нас будет апелляционная, мы будем рассматривать жалобы и обращения. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Пра выбары гавораць і слухачы «Свабоды». Віншую білоруський народ з перемогою над антибілоруським режимом окупаційним. Не відбулися ні вибори ні в Солігорську, ні в Ляховичах, ні в Гомелі. Хай Ярмошка хлусить, що хоче. Соправдує лічби ми ведаємо. Олесь. Я Левон Лабішевич, сябр консервативної християнської партії. Віншую усіх білорусів з перемогою над промосковським маріонеточним режимом. Живе Беларусь. Перемога будет за нами. После голосования на избирательном участке Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что если бы оппоненты Меркель сняли свои кандидатуры, то Меркель прыгала бы от радости. Это еще неизвестно. А вот другое известно. Известно то, что Меркель не сажает своих оппонентов в тюрьмы, не оскорбляет их публично на всю страну, называя их пятой колонной, не пугает своих граждан тем, что если представители оппозиции придут к власти, то развалит страну. Да и не нужно им это, потому что для оппозиции средства выделяет государство. И для Меркель, состоящей в оппозиции, являются такими же равноправными гражданами, как и члены правящей партии, а не врагами и отщепенцами. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Ніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партый у склад палаты прадстаўнікоў не трапіў. Паводле цэнтра выбаркаму яўка на выбарах склала амаль 75%. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання. Паводле іх, падліковай камісіі пра грозныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Каардынатары кампаніі байкоту выбараў у Фрудзенскай выбарчай акрузе номер 101 Менску заявілі пра намер падаць скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Місія БСЕ не прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі стандартам гэтай арганізацыі. Паводле кіраўніцтва місіі, у гэтых выбарах не было спаборнасці, апазіцыю не дапусцілі ў камісіі, а назіральнікам не далі сачыць за ходам падліку галасоў. Радыётэатр шведскага радыё рыхтуе спектакль пра Алеся Бяляцкага. На аўтазаводзе МАЗ з'явіцца гэтак званая хімія, дзе будуць прымусова працаваць каля 600 чалавек. Як вы чулі, каардынатары кампаніі байкоту выбараў палату прадстаўнікоў у Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101 Менску заявілі пра намер падаць скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў у цэнтры выбаркам, а потым і ў Вярхоўны суд. Перадае Алесь Дашынскі. Паводле афіцыйных дадзеных, на байкотнай 101 акрузе ў Менску прагаласавала амаль 59% выбарцаў. Аднак незалежныя назіральнікі сцвярджаюць, што паводле іх падлікаў прагаласавала 35,7% выбарцаў. Арганізатары кампаніі байкоту і назірання сцвярджаюць пра відавочную фальсіфікацыю яўкі. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч адзначыў, што спраўдзіць пэўныя лічбы даволі проста. На 62-тысячную акругу знайшлося практично 10 тысяч чоловік від розходження поміж тим, що бачили на свої очі назіральники, і тим, що декларують комісії. Ось це якраз видатний момент для того, щоб перевірити ці вибори на справжність і доказати фальсифікацію. І влада, коли б вона була зацікавлена в тим, щоб зняти усі обвинувачення з боку незалежних назіральників, як раніше заявляла Ярмошина, яким подалося, які нібито з голови взяли ось ці низькі лічби явки, вона має чудову можливість для перевірки діяння участковых комиссий, а миновито проверку регистрационных аркушов. Альбо наявность этих подписов, коли они сфальсификованы, это практически сфальсификованы каждый другой подпис, дозволит так само элементарной прозвонкой подтвердить наявность фальсификации завышения явки. Это сделать вельми просто. Один з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гаварю праўду» Александр Фядут адзначыў, што на 101-й акрузе было найбольш моцнае незалежнае назіранне. Былі закрытыя амаль што ўсе ўчасткі. Менавіта гэта акруга была найбольш моцна закіданая ўлёткамі з заклікамі да байкоту. Таксама Фядут адзначыў моцны крэатыўны складнік і ролю моладзевай арганізацыі «Змена», лідар якой Павел Вінаградаў арыштаваны і выйдзе на волю толькі 30 верасня. Вынікам усяго гэтага была тая лічба, якую мы атрымалі гэта лічба ніжэйшая за сярэдні паказальнік па Менску. Я не маю на ўвазе тыя лічбы, якія былі агучаны спадарамі Ярмошыны і кіраўнікамі круговых камісій. Я маю на ўвазе тую лічбу, якую вось агучвала незалежнае назіранне. І тое, што гэта лічба менш, сведчыць пра тое, што праца нашая, як прыхільнікаў байкоту ў 101-й акрузе, была больш моцная, чым, на жаль, праца нашых калегаў. Тых, хто ўзяў на сябе адказнасць за правядзенне кампаніі байкоту ва ўсёй краіне. Таму што байкот павінен быць актыўным. Арганізатары байкоту ў адной акрузе збіраюцца скарыстаць назапашаны досвед для будучых электаральных кампаніяў. Паводле намесніка старшыні партыі ВНФ Ігара Лялькова, гэта быў прыклад яднання ў дзеянні. Я думаю, што надалей дэмакратычныя сілы павінны ўлічваць гэты досвед і павінны імкнуцца да таго, каб дэкларацыі аб адзінстве не былі толькі пустымі дэкларацыямі, як бы прыгожыя яны не былі напісаныя, а яны якраз падмацоўваліся рэальнымі агульнымі дзеяннямі, як гэта было падчас вось гэтай кампаніі байкот 2012. Намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў. Сябры выбарчых камісій, вылучаныя апазіцыйнымі партыямі і рухамі, свой удзел у працэдуры выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў называюць дэкаратыўным. Сцвярджаюць, што іх функцыі былі істотна абмежаваныя, а спробы патрапіць ад старшыняў камісіяў выканання, спробы патрабаваць ад старшыняў камісіі выканання выбарчага заканадаўства ігнараваліся. Перадае Ігар Карній. Адзіны прадстаўнік у акруговых камісіях Менска ад партыі БНФ, сябра камісіі па фрунзенскай акрузе нумар 101 Мечыслаў Сянякевіч. Ён расказаў, што кіраўніцтва камісіі зрабіла ўсё, каб дыстанцыяваць яго ад любых звестак пра ход галасавання. Лішні раз мы убедились в том, что наша система поставлена так, что тайные выборы – это обман. Поступила информация, что разница между списочным количеством и реальным избирателем 3-5 раз. Я когда потребовалось список, помчалась старшиня участковой комиссии звонить председателю окружной комиссии, это Авраменко. Потом меня зовут. Авраменко запретила. Если бы это было справедливо и честно, так почему бы члену, тем более окружной комиссии, не показать эти списки избирателей? Это же цирк. Вы-то фактически должны любому избирателю показывать. Почему запретила? Потому что махинации. Это однозначно. Короче говоря, выборы – это сплошная, грубо говоря, ахинея. Сябра круговой комиссии по Грушевской акрузе номер 98 сталіцы Сергей Вазняк, вылучаны партыі «Справядлівы свет», апавёў. Нават злоўленыя за руку падчас парушэння выбарчага заканадаўства, арганізатары выбараў пазбягаюць адпаведнага пакарання. Когда стало понятно, что 50% нет, власть приказала членам участковых комиссий пойти по квартирам избирателей с переносными урнами. В кодексе четко написано, что ходить на квартиру к избирателю можно тогда, когда он сделал заявку. В таких вещах всегда случается несчастный случай. Нарвались на члена ОГП Дмитрия Ковалгин, который собирался вообще бойкотировать, а они ему говорят, а вы не желаете проголосовать? Он говорит, да, желаю. Его тут же включили в список дополнительный, это уже нарушение закона, поскольку он не обращался. И второе, на бюллетене не было подписи двух членов избирательной комиссии. То есть это было просто левое бюллетени, он написал жалобу. Как кажется, Сергей Возняк, не дать ходу справе намагается особисто старшиня комиссии Татьяна Кравченко, уключенная у черный список развязу еще за президентские выборы 2006 года. И она отмовилась провести поседжение комиссии в день отримания скарги, призначивши разгляд на 28 вересня. Тем часом сегодня отбудется иншее поседжение, на яким депутатом будет обвешаны полковник милиции Алексеенко, командир корпусу аховы громадского аппаратку, отказного у тем лику за нейтрализацию акций оппозиции. Але проголосовавши за нового депутата, комиссия подтвердит, что выборы отбылися. Сябра другой берасцейскай цэнтральнай выбарчай акругі Анатолій Ермак, дэлегаваны ў склад камісіі партыі БНФ, распавядае пра свой выбарчы досвед. Перадусім яго ўразіла арганізацыя датэрміновага галасавання. Я тут інтэрнат, які ўвесь прагаласаваў датэрмінова, то ім дало вельмі шмат адсоткаў. А учора галасаванне было вельмі неактыўнае. Сама акруга не вельмі вялікая, прысутнічае інтэрнат, і гэта дае недзе 20% усёй акругі. А ён прагаласаваў амаль 100% ўжо датэрмінова. По По моим отчуваниям, пришло бы отсотков 40-45. Доказать то, что примусово гнали из интерната, этого не могу. Только на уровне своих догадок, размовляя с сябрами комиссии, нетерминово, мне помечали, что я кажу на во что. Скажут, нам проконтролировать требу выхователя там, из интерната. Вот именно сделали выгляд, что они не робят этого. Но за моей спиной попадались и стали. Представники оппозиционных партий и рухов увайшли меньшим у 1% выборщих комиссий, а их доля у агульной колькости сябров комиссий увогуля не перевысила 0,1%. Паводле афіцыйных лічбаў, за амаль 69 тысяч сябраў камісіі толькі 60% прадстаўлялі апазіцыйныя структуры. Нават падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010 году прапорцыя была большая – 183 апаненты ўладаў з агульных 70 тысяч. Ігар Карній з Менску. Ці давяраеце вы афіцыйным вынікам выбараў, згодна з якімі дэпутатамі абраныя толькі кандыдаты ад улады? Чаму? А пытанне ў горадні. Ну почему меня что, при Сталине кто-то гонял? Я при Сталине жил, сейчас меня тоже никто не гонял. Я собрался, сам встал и пошел проголосовал. Почему не доверяют? Я сам был когда-то в этой комиссии одно время по молодости, так что никто там ничего крамольного не делает. Не обаяковость, потому что я, извините, гражданин Советского Союза, я по принуждению гражданин Беларуси, а не по убеждению. Меня здесь оставил Советский Союз, я здесь вынуждена жить. Что я могу об этом думать? Ну, я думаю, что верить нельзя, потому что, к примеру, я не ходил на эти выборы, потому что за кого я пойду голосовать, если я их ни одного человека не знаю. Голосовать, смотреть по лицу, у кого более приемлемое лицо, за того и ставить галочку, зачем это? За меня поставят. Ну, я, честно говоря, не голосую вообще. Мне это неинтересно, я не хочу в этом участвовать, да, потому что я тоже думаю, что кого надо, того и изберут. Не хочу, скорее, не то, что не верю. Не совсем корректный вопрос. Попадают все, я так понимаю, кто желает попасть. Как гражданин, я посещаю выборы. Голосую. В данном случае я голосовал против всех. А я не знаю результата выборов. Я не смотрел телевизор. И вряд ли буду смотреть. Мне это не надо. У нас курс не поменяется от этого. Не знаю, я не голосовал. А потому что Лукашенко скажет, то и будет. А я не смотрел, не знаю. Не интересовался. Потому что усатый скажет, то и будет. Но выборы есть выборы. Вот еще во времена Царской Думы от каждого сословия выбирались депутаты. А что это начальство может отразить интересы рабочего? А чего было тут фальсифицировать. Все равно были одни и те же. Я не ходил на выборы, поэтому не доверяю. Я не ходил вообще на выборы. Не имело смысла, я считаю, ходить туда. Я даже не интересовался, кто в кандидатах будет. Я думаю, можно доверять. Хочешь голосуй, хочешь не голосуй, это твое дело. Мне кажется, какой там обман. Если бы еще ящики сделали прозрачно, так народ вообще бы уже поверил бы. Если честно, то нет, потому что я даже не хожу на выборы. А потому что смысл идти одно и то же будет. Пойдешь, поставишь за кого хочешь, все равно будет по-другому. Вот и все. А пытанне ў горадні пра выбары. Адкрыць свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Чытайце на сайце «Свабоды» жывыя рэпартажы «Дзень выбараў і байкоту» і «Рэха выбараў», а таксама відэо і фота, зробленыя карэспандэнтамі «Свабоды» падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў. Радыётэатр шведскага радыё рыхтуе спектакль пра Алеся Беляцкага. Аўтар п'есы, вядомы журналіст і літаратар Дмітрый Плакс. Валянціна Ксак распытвала яго пра падрабязнасці праекту. Проект радиотеатру першого канала Национального радио Швеции, у яким от нового года что день будут гучать спектакли про людей, якія поплывали на життё своих громадян ці на ход международных подеев, называется «Усясветная история от радиотеатру». Радиотеатр ладить его у супрацовництве с шведским пен-клубом «Дефорумом живая история». 365 п'есаў пішуць тры аўтары, у ліку якіх і беларус з Менску, які ўжо шмат гадоў жыве і працуе ў Стакгольме, Дмітрый Плакс. Ён распавядае пра тое, як узнікла ідэя праекту. Ідэя ўзнікла з таго, што ў універсітэце ва Ўпсале ёсць один профессор, який усе свои лекции там певного часа починал розповідати про некого человека, який так чи інакше зв'язаний з этим днем, який у позитивному сенсі впливав на життя країни, де он жив чи живе, і може на життя усього человечества. Ось, виходячи з цих коротеньких лекцій, шведський пен-клуб у супрацоўніцтве з арганізацыяй «Жывая гісторыя», у мэты якой выходзіць расказ пра гістарычныя падзеі, якія так ці інакш звязаныя з правамі чалавека. Яны выдалі такі каляндар, дзе на кожны дзень году ёсць невялічкія тэксты пра тых людзей, якія так ці інакш звязаныя з днём, якія спрыялі выкананню правоў чалавека. Гэты каляндар на будучы год ужо выдрукаваны. Алесю Беляцкаму ў ім адведзеная дата 14 лютага. Менавіта ў гэты дзень летась кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» даведаўся, што літоўскія банкі выдалі беларускім уладам звесткі пра фінансавую дзейнасць ягонай арганізацыі. Гэтая навіна заспела спадара Беляцкага ў Вільні. Ён разумеў, што наступствам будзе крымінальны пераслед на радзіме. Дмітрый Плакс узяў за аснову сваёй п'есы пра Алеся Беляцкага падзеі гэтага дня, якія, паводле ягоных словаў, дазваляюць найпаўней распавесці шведскай публіцы пра беларускага праваабаронцу за 5 хвілінаў. Ён прыдумаў дыялог спадара Беляцкага з жонкай Наталлей праз скайп. Я выбрал гэты вось момант, які я прыдумаў пра тое, што яны размаўляюць праз скайп, калі ён яшчэ знаходзіцца ў Вільні, але вядома ўжо, што гэта інфармацыя перададзена, і ён мог застацца за мяжою і не вяртацца, але ён выбраў вярнуцца, нягледзячы на тое, што ён ведаў, чым гэта скончыцца. І вось гэты момант я якраз скарыстоўваю ў п'есе, калі можна яшчэ застацца і не ісці ў турму, але ён збіраецца зрабіць, не адчувае сябе вінаватым. Радыётэатр – гэта найстарэйшая культурніцкая арганізацыя шведскага радыё. Ён узнік у 1925 годзе. У ім працавалі ўсе вядомыя рэжысэры і акторы краіны. І да сёння ён мае вялікую папулярнасць сярод слухачоў. Кожны ягоны спектакль збірае ля прыймачоў амаль паўмільённую аўдыторыю. Спектакль пра Алеся Беляцкага прагучыць у Стакгольме 14 лютага наступнага году. Валентина Аксак. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Беляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Беляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі «Свабоды» справа Беляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. У эфіры «Свабода». 25 верасня о 18 гадзіне ў Магілёўскім грамадскім цэнтры «Кола» адбудзецца творчая сустрэча з Лявонам Вольскім. Наведнікі змогуць атрымаць у падарунак новы дыск «Саўка ды Грышка» 100 песняў з серыі «Бібліятэка свабоды». На новым дыску сабраныя 100 песняў, што гучалі цягам 2 гадоў у эфіры і на сайце «Свабоды». Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соўць, сёння ў праграме. Ніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партый у склад палаты прадстаўнікоў не трапіў. Паводле цэнтра выбаркаму яўка на выбарах склала амаль 75%. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання. Паводле іх падліковай камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Каардынатары кампаніі байкоту выбараў у Фрудзенскай выбарчай акрузе номер 101 Менску заявілі пра намер падаць скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Місія БСЦ не прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі стандартам гэтай арганізацыі. Паводле кіраўніцтва місіі ў гэтых выбарах не было спаборнасці, апазіцыю не дапусцілі ў камісіі, а назіральнікам не далі сачыць за ходам падліку галасоў. Радыётэатр шведскага радыё рыхтуе спектакль пра Алеся Беляцкага. На аўтазаводзе МАЗ з'явіцца гэтак званая хімія, дзе будуць прымусова працаваць каля 600 чалавек.